بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. صدق الله العظيم. سورة إبراهيم ديار لسم سفارة وديار لسم آيات. وقال الذين كفروا لرسلهم مخي ذا پیغمبرانو قول ذكر شو کہ معجزے من پخپل اختیار میں شروع لے کہ اللہ حکم کنو علی معجز اختیار کرو او من با توکل و بروسہ کرو فا اللہ او کم تکلیفون چی تاثر رسولی پاگی با صبر کرو ویدہ دا صبر و دا توکل دا خبر دے پریک دا حضان نرا تزبرگان مجھوڑا گئے بس یو خبر بکی گی یارا سرا کہ در پیغمبرے نمخ کے سنگ خاموش و ندق سے خاموش و پاتے کی او کنی جلا وطن کوم دے فریدم دے نوے کہ تا تا نبوت نو ملو شوی نتا خاموش شوی زمانگ دا خرایان و بد دے نوے کہ در پیغمبرے دعوی دے اکرا زمان خرایان و پورن خطے در پیغمبرے نمخ کے سنگ خاموش اقا سے خاموش و پاتے کی گئی او که خاموش که گینا نو بزده دی وطن نوزا جلا وطن کهو دی دو خبرو که یوا بای اللہ پاک پیغمبرانو تا وحی اکرلا که تاسو با نوزه دا ظالمان با تباکو ما بی بختم شی وقال الذین کفروا لرسلهم اویل اغی خلقو کفرو چی کفری کردی لرسولهم پلو پیغمبرانو تا لنخرجنکم من ارضنا خام خام من تاس اوباسو دخپل وطننا جلا وطن بمتی او لتعودن فی ملتنا یا بزمن ملتو زمن مذب تواپس راشے دا پیغمبران دا دے خلقو پا ملتا و پا مذہب قنو خدا نبوت نمخ خاموشی نا دا دوی مطلب دا چی بیا با خاموشی فا اوحا الیہم ربهم نو پس حکم راولی گدوی تا رب دا دی پیغمبرانو تقبل ربو حکم راولی گا فا اوحا الیہم ربهم پس دوی تقبل رب حکم راولی گا لنہلکن الظالمین کہ خام خواب منگا حلاک کو ظالمانو لرا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ او تاسو با آباد کو منگا دوی پوطن کی من بعدهم دوی دا حلاکت نورستو دی با تباشی زمکی با تپاتی شی تاسو با تآباد شو دوی تاسو استیلی شی او من بدا ظالمان تباسو همیشه دا پارا بیدا وطن نو باسو بیا بچر واپس مرادی او داوی پا بیبان بتاسو او ساسو مخلص مرگری آباد کی گوره کفار مکہ پیغمبر علیہ السلام دا وطن نا اشتو دا مکہ مکرمین پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرام اشتل نو اللہ دغه خلق دا مکہ نا دا سیو اشتل کی تر قیامت و بیارا لیش او پا مکہ مکرمہ کی دا مسلمانان حکومت قائم کو ابو جهل پیغمبر علیہ السلام نستو ابو جهل تدا سوو تا چی بیان ندی راغلی وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ من بخامخا تاسو اصوو فزمکا کی پوطن کی من بعدهم ددوین رسو ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وخاف وعيد دا كاميابي اغي خلقو دا پارا دا نسوك دا اللان يريدي ذلك لمن خاف مقامي دا كاميابي اغي چا دا پارا يغي يريدي مقامي زما مخي دا ادريدونا دا اللان پا مخي دا ادريدونا دا حساب كتاب نيريدي او دا خیال کئی چه دما تمام حرکات تکنات برابر اللہ دی نید او یو روز با ما سر ایساد کتاب تیگی زبا اللہ تا مخامخ ولا رہن او دا اللہ دا عذاب نا بچ کے دو والا بغیر رحم دا اللہ نا سوشتنا اس تو کم بچ کیگی نا دا اللہ پا رحم بچ کی دلگی نو دا عذاب نا یریگی دا کامیابی دنیا و خیرت کی اغتیان پارا لہا ذلك لمن خاف مقامي دا كان يبي اغتشا دا پارا خافت يريغي مقامي زما مخي قدره دونا وخاف وعيد او يريغي زما دا عذاب دا وعدينا واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد واستفتحوا طلب دا فيصليوكو فتح فیصلا پیغمبران دا اللہ نا امداد غستا و فیصلے غستا ذرا ہر پیغمبر تیرا قوم نا تنشوی لی دا اللہ نا سوال کرلی نوح علیہ السلام تیرا قوم تنشو دا سوال کی فافتح بینی و بینهم فتحا و نجلی یا اللہ فیصلو کہ زماو دا دی پمن شی و نجنی و مات نجات را شی فیصل نوح علیہ السلام و غشتا لوت علیہ السلام دا قوم نتن شو ناغم سوال کی رب نجنی و اہلی رب مات نجات را شی و زما خاندان تا مما یعملون دا اغنچ دا قوم کم عمل کی شعیب علیہ السلام کی تن شو دا قوم ناسوی ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق اي رب زمن فيصلو كذا من قو زمن لقوم ترمن ذا فحق سرا موسى عليه السلام دعاتي ربنا انك آتيت فرعون وملأه رب تاور كلي لفرعون ودا غسر داران تدى دنيا مال حال ودا ارث ولا محوكا هذه كافران فيصل غصة ناخذ پیغمبران و خبر شما کافران هم سوال کرد ویدا تاسو را تا هر وقت وی چه عذاب دی و عذاب دی دمکیانی را کرد من خوصت ورسو عذاب او نلی در نبیه بی توقی مسخری کولی ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب یا اللہ زمان ہی تو عذاب فمنگ بانی راولا مخی دا حساب دا روزینا دا قیامتنا مخی کو یو توتا عذاب راولا داری کافر خستو ابو جہل اور آغا مرگری سوئی اللہم انکان هذا هو الحق من عندکا یا اللہ کتر دا بیستاد طرف نحقوی فا فأمطر علينا حجارة من السماء فمن أسمعنا ذكر بارانك. هذه اتنا بعذاب أليم يا بل صدرناك عذاب راولا. هذا نوح عليه السلام قوم سوي فأتنا بما تهدنا لكن وعدي كده عذاب كنوز الله عذاب راولا عذاب راولا. شعيب عليه السلام قوم سوي فأسقط علينا كسفا من السماء يو توتا اسمان ربان رو قردوا. كافران وعذاب غواري فيصل غواري او پیغمبران جي لغوين سوالك يا الله فيصل رانو كده قوم سر زمن كنورة جورة نرعب بس الله فيصل وكده واستفتحوا طلب ده فيصل وكده پیغمبرانو او قومنو وخاب كل جبار عنيد او نامراد شهري وسركش وزدي جبار سركش عنيد زدي من ورائه جهنم لدي نبرص جهنم لي ويسقى من ماء صديق سكولي شفا في بانبا وبدأ نزو دوزخيان شي دوزخ تلال شي فبدوزخ كبير تبي شي مدر دير تندنا بشغل شي وبابا غواري فده دوزخيانو نا چه کمی وینی زوی تلی ری ابا را جمع کی ابو علور کی والا دا اس کے او بیا دا با دومرا گرمی وینی زوی وی دا ابو پا گره دیل ور کئی او جام خلی تا نجزی کی ندا غیر پا بلاس دا دا مقصر من ویدی شک کتب را گو دی ندی دا نس کی ندا دا جهنم دارو غدان فرشتے اغوی به وی او پسور بود او بور کرد و چه بود تیره نو ده حلق نقصتا کلمه ویل شابت اخکتا اخویلی ده دیر بلات نبا ده مقصر من ویلی که گی ده اس پا نی پگروز بی پسر وی اس کا شابتا اس کا او بیا گود با پسور تیره ہمارے نہ تیری تو نے جران سرار سے بھی لکھی یو یو گڈ باڈی رکھتا کی گی با کل میں بھی لکھی گی روا دی وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم گرمی و بوبہ پسکی کل میں بولا کٹکئی و ان یستغیثوا کچر بھی او بغواری یغاثوا بماء کالمهل ودبیر فریاد اور ایدونا پس یشیدل او بوبہ ورکی لکھی گی با يتجرعه قد قد بطيري ولا يكاد يصيغه قريب ندك دا قطي تيرشي ويأتيه الموت من كل مكان رابش بي تمر دهر طرفنا فزور كي ولا فرشتي را بي نزوي وروالي وبس دهر طرف مرق مرق بوت اخكاري هر طرفنا ومرق با في نرازي وما هو بميت نبيت مرقی دنك مرق با قوالي دا خلائط خلائط مرق راولي ومرق با نرازي ودى جهنم دا گرم اوبو دا سر نخطو پوري دا بدن هر يو جز باني دا زن کدن سخته براشي او دي بوي چه خلائط مرق خلائط مرق راولا مرگ بند را دی او ایدا سرمن چه کل اس وجه گی تازه سرمن بولا بلا جولا چی او اغیل با دیا عذاب ورکی اب اس وجه گی نور نوی نوی سرمن بولا بدلی گی کل ما نوی جد جلودو هم چه کل دا دیلا سرمن ایرشی اس وجه گی بدلنا هم جلودا غیرها اللہ وی نوی سرمن بولا بلا جولا چی لیذوق العذاب چه عذاب پتی اسکی او عذاب داسره ثم لا يموت فيها ولا يحيا نبض وزق كمري ونبر غيري الدنيا كي خوئي في اب تو غبرا كي يه كهتے ہیں كي مر جائیں گے مر كي بھی چين نہ پایا تو كدر جائیں گے په دوزخ کې بیا آرام اړشتر نه. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد. دا بعض کافران دا خیال کوي چې آخر موږ هم په دنیا کې چتا ښه کارونه خو هم کړي دي، خیر خیرات هم کړي دي، چا سره هم خوش اخلاقي کړې ده، د ډېرو خلکو د مصیبت په وخت کې فساد راغلی، په څه نه څه طریقه د الله عبادت هم کړی دی، ولې دا ټول به بس کېږي؟ دا به زموږ نه پکارېږي. نو الله پاک ردی نشان ویلی دی چې څوک د الله معرفت نه لري او د فرضي خدایانو عبادت کوي، نو د ده نیک عمل بې روحه بې جانه دی، بې وزنه عمل دی. د ده د نیک عمل مثال داسې دی لکه ایره چې په فرش باندې وي، یو اوار کاڼي باندې ایره پرته وي او تیزه شیلی راشي، تیز باران راشي، نو هغه ایره ټوله لاړه او کاڼی او فرش پاک پاتې شو. نو د کافرو نیک اعمال هغه په شرک او کفر باندې په دغې طوفان باندې لاړل او دې خالي لاس پاتې شو. چې کوم ځای د نیک عمل د ثواب ضرورت دی هغه ځای کې هېڅ شی به ورسره نه وي، هر څه خوري دي، هېڅ هم پاتې نه شو. نو کافر که په دنیا کې چېرته نیک عمل وکړ د هغې ثواب بدلا په دې دنیا کې خدای ورکوي، آخرت کې ولا بدلا نه ورکوي. دلته بې باکه شو الله غیرتی بادشاہ دی، چا بدل فضا نه پرېږدي. که کافر نیکی کړې ده دلته دنیا کې بدل خلاص شو. مثل الذین کفروا، حال د هغې خلکو چې کفر یې کړی دی بربهم په خپل رب باندې، اعمالهم د هغوی عملونه کرماد په شان چې د ایرو دی، اعمالهم کرماد د هغوی عملونه د ایرو په شان دي. اشتدت به الريح، چې وچلېده په هغې باندې تېزه هوا، في يوم عاصف، د طوفان په ورځ باندې چې کومه ورځ باندې طوفان وي، ډېرې هواګانې چلېږي، په دغه ورځ یو تېزه هوا راشي او راوالوزي، نو د دوی د اعمالو هغه ایره به یوسي. لا يقدرون مما كسبوا، دوی به قادر نه وي مما په هغه څه باندې کسبو چې کوم کسب یې کړی، علی شی په هېڅ شي باندې هم چې کوم نیک عمل یې کړی دی د هغې په ثواب به قادر نه شي. ذلک هو الضلال البعید، دا گمراهی ده د حق نه ډېره لرې. الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق، آیا تا کتلی نه دي؟ الم تر، آیا تا کتلی نه دي؟ ان الله، چې بېشک الله پاک خلق السماوات والارض، پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه، بالحق په حق سره، نتاکت وینه دي، ان یشاء یذهبکم، کچر الله اغواړي یذهبکم، نو تاسو به د دې جهان نه بوځي، ویاتي بخلق جدید، او نوی مخلوق به الله راولي. دا کافران خیال کوي چې موږ مړه شو، دې خاوره کې ګډ شو، خاوره شو، بیا به کله جمع کېږو؟ نو قیامت به کم دی، عذاب ثواب به کم دی، داسې فرضي کسی دا نشته. نو الله پاک ورته وایي چې تا کتلی نه دي، اسمان او ځمکه الله په خپل قدرت باندې پیدا کړي دي، نو انسانه تا دوباره پیدا کول څه ګران کار خو نه دی؟ یا ستا د دې جهانه روکول او ستا په دې نوی مخلوق پیدا کول دا ګران کار نه دی؟ دا ځمکه او اسمان الله عبث نه دي پیدا کړی، نو دا انسان هم پکې عبث نه دی پیدا کړی چې بس پیدا یې کړو فنا یې کړو څه نتیجه دی نه وي. نو دا انسان زندگی دا بندګۍ لپاره ده. زندگی از برای بندگی او زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی بندگی لپاره عبادت لپاره او زندگی چې بے بندگی بے عبادت شي دا شرمندگی. دا زمیدار کې غوایې ساتي هڅې ساتي کار ته کوي د کار لپاره ساتلی وي او که خر ساتي ځان سره دا خر د څه لپاره ساتي زبان نیم کار کوي او چې بیا کوي وطني کار ورنه کوي بیا پسه کوي. وی خر غوایې خاوند ساتي د بار د پاره نه چې خر څوک کېنوي پتخ بالا شام خر دی له نه دی هغه چې پتخ بیا کېنومه. خر غوایه خاوند ساتي د بار د پاره نه چې خر څوک کېنوي پتخ بالا او ته بنده یې خدای پیدا کړې بندګۍ له نه چې تا باندې خوروي غوښې حلوا دی له نه پیدا کړې غوښې خوره حلوا خوره عبادت به کې وما ذلك على الله بعزيز. دا کار په الله پاک باندې ګران نه دی څه مشکل نه دی. وبرزوا لله جميعا راښکار بشي دوی ټول الله پاک ته. وبرزوا قیامت په ورځ باندې میدان حشر کې برزوا مخامخ براشي لله الله ته جميعا ټول هیڅ څوک بم پاتې نه شي یو لوی عدالت کې به ټول پیش کی. فقال الضعفاء للذين استكبروا وبوي كمزور خلق للذين استكبروا أغي خلق تتلو يتكبر بيكو من مشران تروي دي ليدران تودا عوام را مخكشي إنا كنا لكم تبعا بيشك من خستات تابيو فهل انتم مغنون عنا نؤيات زمننا لك ولا شيء من عذاب الله عذاب الله لنا من شيء انت شيء والدنيا كما استاسوا بالزندبات شغوالي تتاسوا برات سوي ومن بدر بسيو اوس قد عذاب كمن جربتاري وسجل كل شيء جل عذابنا مخلاص كي تاسوا خزمان مشرالي من استاسوا تابعي فده صح وقت راتا امداد کولی شي عذاب کمولی شي معاف کولی شي د دوزخ نه لرې کولی شي. دا مشران به ورته څه وایي قالو لو هدانا الله دوی به ورته وایي که چېرې موږ ته الله هدایت کړې وې له هدیناکم نو موږ به تاسو ته هدایت کړې موږ ځان له دې لارې نو تاسو په لار کړو. لو هدانا الله کچره الله من ته هدایت کړې وي له هدینا کو نو موږ به تاسو ته هدایت کړې وي که الله من ته په دنیا کې د هدایت توفیق را کړو نو موږ هم په نېغه لارو تاسو هم په نېغه لار موږ ځان سره راون کړو خو موږ په دنیا کې په تیندکونو سرو ځان هم په کنده کې غورځولې تاسو هم را سره کنده کې غورځېنو. یا دا مطلب دی دا عذاب نه د خلاصي لار که اوس موږ ته قیامت کې خدای ښیي نو موږ به تاسو ته وښیو خو چې د خلاصي لار زمن نشته نو تاسو کومه د خلاصي لار وښیو. نو ته هم په مصیبت کې ګرفتار او زه هم په مصیبت کې ګرفتار زه تاله څه نشم کولی ته ماله څه نشم کولی. قالو لو هدانا الله نو دا مشران به وایي که چېرې الله موږ ته هدایت دنیا کې کړې وي له هدیناکم نو موږ به تاسو ته هدایت کړې وي یا که دلته د عذاب نه بچ کېدو لارې موږ ته خولې وي نو تاسو ته به هم اوس خولې وي. سواء علینا برابره خبره ده په موږ باندې اجزعنا ان صبرنا که موږ فریادونه کوو که صبر کوو که چغې وو نو هم نه بچ کېږو که صبر کوو نو هم نه بچ کېږو. ما لنا من محیص نشته دې زموږ لپاره څه خلاصې وی دوزخیان چې دوزخ ته لاړ شي او جنتیان چې جنت ته لاړ شي فیصله وشي. نو دغه وخت کې دوزخیان په دوزخ کې یا د دوزخ نه بهر چې کله اړه روشي چې دوی دوزخ ته بوځئ نو دا کافران به د ابلیس ته راجم شي او ابلیس باندې به الزام لګئ په دنیا کې تا من خطا کړي وو مصیبت کې دې گرفتار کړي وو نو اوس ته چل لرځي سفارش راله کولی شي ته انتظام راله کولی شي چې د عذاب الهي نه بچ شو. وی دغه وخت کې به ابلیس چې دی نو دی لیکچر شروع کړي د اور په ممبر به ودرېږي او لیکچر به شروع کړي نو دی کافر ورته وایي الله پاک رښتینی پیغمبران دنیا ته رالېږلي وو د ثواب او د عذاب د جنت او د دوزخ باره کې رښتینی رښتینی وعدې کړی وو د هغوی هغه وعدې په دنیا کې په دلایلو سره ثابتې وې چې رښتینې وي او نن تاسو پخپله وینئ چې د پیغمبرانو وعدې ټولې رښتینې وي د هغې مقابله کې ما د دروغو وعدې درسره کړې وې د دروغو خبرې مې کولې که هغه ساتم لږ سوچ کړې نو زما خبرې به تاسو ته بالکل واضحه ښکاره شوې دي چې دا دروغ دي او نن یې وینئ چې زما وعدې دروغجینې دي. هغه وخت ما سره څه قوت نه څه دلیل را سره نه و خو ما درته صرف اشاره کړې وه او تاسو زما په اشاره باندې لبیک ویلي ما په زور مجبور کړی خو نه دی په خپل مشر باندې ما په زور را اړولی خو نه وی سلانده خو نه وی چې ما پسې راتلی شیطان ورته وي ما نه به م دلیل غوښتی زما په خبره که نه ما سره خو دلیل نه نو سترګې مې پټې کړې نو دا انسان ته چې اوس ما ملامته کوې کار مې کړی په خپله دی او ما ملامته کوې شیطان به دا وایي چې ما ولې ملامته کوې. په دې دنیا کې هم دا خلک ګډوډ کارونه کوي وایي شیطان هم مخ ته تور شه پلانه شه په شیطان یو ځای کې وایي دا شیطان راغی او یو بوډا سړی و او دا چې غیوان چې شیطان مخ دې تور شه نو هغه وایي دا ته ولې وایي چې شیطان مخ دې تور شه لکه ته څوک یې وایي زه شیطان یم تا له راغلم که نه وایي ښه وایي ټوله دنیا دې اړې کړې کړه نو زه به نه وایم چې شیطان مخ دې تور شه نو هغه وایي دا هر خو تاسو په خپله کوې ما هسې بدنامه وایي ما خو څه نه دي کړي وایي نه ما له هر څه دې را باندې ګډوډ کړل وایي ښه ده ته تماشه کوو زه تا ته ښیم چې دا هر څه تاسو کوې که داسې کوم د الوی دکان له ورغی او داسې په خوږ شربت کې ګوته ګنده کړله او په دیوال یې راخکړله او بوډا سره کېناست وایي دا اوس ته ګوره تماشه کوه په دیوال باندې چې خوږه ګوته یې راخکړله د هغې له مچ راغی نو مچ پسې داسې چرمخکی د لرې نه را روانه شوه چې دا مچ را ونیسي نو دا الوی سره یو پیشو وه د هغه پیشو دې چرمخکی پسې راغله نو یو خان راغلی هغه سره دا کړل هغه سره یو مزیدان ګولډن داج دا ورسره هغه په پیشو حمله وکړله الوی شو کته چې په پیشو یې راغله حمله وکړه شیخ ورسره سپی یې پرې وو خو د خان نیازبین شو جوړ خان چې دی نو هغه په الوی ډز وکړه دا الوی ملګري راغله ډېره ونیوهل ته کول شو الوی کاکا مړ شو او دا بل چیرې ته لاړه هغه شیطان هغه بوډا ته وایي یو ګوره دا هر څه تا وکړه ما خو تشه ګوته واخلې وه دا نور هر څه تا وکړه چې هسې وایي چې شیطان مخ دې تور شه نو دا ظالم ګوته را کاږي او بیا راته په تماشه شي قیامت کې به م دا ما کړي دي دا هر څه خو تاسو په خپله کړي دي نو له اوس ما نه مدد هم غواړي چې د دې دوزخ نه مې بچ کړه نو تا سره مدد کول خو پرېږده ځان سره م نشم کول او تا نه هم څه امداد نشم اخیستی تم مجرم او زم مجرم دواړه بسته کړل گرفتار دي په عذاب کې او تاسو خو په دنیا کې ما ته خدای وي براه راست هم زما عبادت کو یا زما په اشاره باندې د بوتانو عبادت هم کو دا په دوزخ کې د یو لوی لیډر تقریر دی ابلیس لعین لویلی در دے او کافرانو تا دا تقریر یو کر دنیا کے اللہ خبر کرلے جگون روز کو بدا تقریر کی گئی اس نظر کا دا تقریر او پدے عملو کا یعنی کافر نظام بچ کر وقال الشیطان لما قضی الامر او بوئی شیطان کی کل فیصل اشی ان اللہ وعدکم وعد الحق بے شک اللہ تاثر رشتی وعدہ کرے ووعدتکم فأخلفتکم مام در سر وعدے کرے وفاغم در سر مخالف کرے ارتنیون رسولی وما کان لی علیکم من سلطان لما پتا سبانی سو حکومت خنو الا ان دعوتکم مگر صرف ما کو دعوت در کرے ہو فستجبتم لی متاثر ما دعوت قبول کرے ہو فاسی معمولی گتر آس کرے نو قرآن تاثر کرے فلا تلوموني پس ما ملامتك وي ولوموا أنفسكم او قبل ذان ملامتك ما أنا بمصرخكم زنيم ساس فرياد أوريدن كي وما أنتم بمصرخيا او نيتاس زما فرياد أوريدن كي زمان پكار نراد وساتم پكار نراد إني كفرت بما أشركتمون من قبل بے شک سے انکار کو ماں بے ماں دا آدسنا اشرت تمونی کتا سے شریک علماء من قبل و مخی پا دنیا کی خلی سرم تو شریک علماء ان الظالمین لهم عذاب علیم بے شک ظالمان چی دی دا غیر پار دردناک عذاب دی سبحان ربک رب العزت عما یشفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.